qu'on est réunis pour le même combat. Nos droits, tu le sais déjà. Et crois-moi, Big Bread a contrôle chacun de nos pas. Bo każdy człowiek rodzi się wolny, bez nienawiści, bez parcia do wojny. Bo każdy z nas ma prawo żyć jak chce. Nie daj się wkręcić systemowi w grę. Ceną wolności śnie jak Martin Luther King. O wolności potężnej jak dynastia Ming. Tak słodki jak Ambrozji Łyk. Czuję jej zew i czuję jej krzyk. Bo wolny jak ryba, wolny jak ptak, wolny jak rzeka, wolny jak wiatr. Wolność bez granic, wolność bez wiz. Na wolność otwórz w głowie swej drzwi. Świadomy bądź, świadomość leczy. Wzmacniaj ducha, nie przywiązuj się do rzeczy. Uczy Gandhi, niech duch wzleci. Nie pozwól ducha, nie wolą kaleczy. According to all of them causes and conditions, we only get what we deserve and our mission. Wyciągnij z tego siostro jak najlepszy plan. Wyciągnij bracie, zadbaj o swoje sam. Wolnym znaczy być tu i teraz man. Życie kołyszałaj, bo mecz nie jesteś sam. Wyciągnij z tego siostro jak najlepszy plan. Wyciągnij bracie, zadbaj o swoje sam. Bo każdy człowiek rodzi się wolny, bez nienawiści, bez parcia do wojny. Bo każdy z nas